Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Разбіць люстэрка, чакаць няшчасця. Чорная котка перабегла дарогу, вые сабака пад вакном, будзе бяда. А калі зваліўся птушыны сюрпрыз на галаву, гэта на шчасце. Нават у 21 стагоддзі, калі адукацыя, навука зрабілі свет рацыянальным, прагматычным, людзі вераць у прыкметы. Вераць, як у прыкметы і павер'і традыцыйныя, гэтак і ствараюць новыя. Чаму вераць у павер'і, прымхі, прыкметы, забабоны старыя? І як нараджаюцца новыя? Ці насамрэч ёсць нейкая логіка ў тым, што прыкметы збываюцца? Мы гутарым з этнолагам, кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. Сергей, ці можна сказаць, што ў дачыненні да прыкметаў сённяшнія беларусы мала чым адрозніваюцца ад сваіх далёкіх продкаў? Так, як гэта не дзіўна, у эпоху самалётаў і касмічных караблёў па-ранейшым лёгка верыць, скажам, у злавесную сілу лічбы 13. Аднак памылкова было б думаць, што мы ў той жа сітуацыі, што і нашыя продкі. Для нас сённяшніх прыкмет усё ж маюць заўважна меншае значэнне, бо жыццё стала больш арганізаваным і бяспечным. Запісы фалькларыстаў з 19 стагоддзя налічваюць сотні прыкмет, а мы сёння прыгадаем, можа, які дзясятак. Вялікая колькасць прыкмет і павер'яў была звязана з сельскагаспадарчай дзейнасцю, таму яна проста невядомая сённяшнім гараджанам. Некаторыя проста адаптаваліся да сучасных умоваў. Як гэта адаптаваліся? Якім чынам? Напэўна, самы цікавы і вядомы прыклад – страх праходзіць пад электрычным слупом з нахіленай апорай у форме літары L. Такія слупы яшчэ называюць чортавымі брамамі. Папулярнасць гэтага павер'я лёгка заўважыць у многіх нашых гарадах. Людзі абыходзяць такі слуп і вытоптваюць вакол яго кароткую сцяжынку, у той час як пад слупом ідзе звыклы тратуар. Гэта павер'я відавочна развілася з вядомай забароны праходзіць пад лесвіцай. Вось толькі лесвіцы нам цяпер сустракаюцца рэдка, а электрычныя слупы штодня. А ў чым прычына такога ўстойлівага страху? Хіба баяліся, што там лесвіца можа ўпасці на галаву? Мяркую, што справа хутчэй у сімвалічным успрыняцці прасторы, уласцівай для чалавека традыцыйнай свядомасці. Прастора для яго была ясна рэгламентаванай і асвоенай. Брама вядзе ў свой двор, праём дзвярэй у дом. І тое, і другое сімвалічна абараняла ўласную прастору чалавека. Праход пад лесвіцай успрымаўся як сімвалічнае перасячэнне нейкай мяжы, як пастка, якая на нейкі момант магла вывесці чалавека са сваёй абароненай прасторы. І вось гэты момант нерэгламентаванага пераходу лічыўся небяспечным, бо ўсё неасвоенае, незнаёмае, чужое успрымалася ў традыцыйнай свядомасці негатыўна. У такі момант можна і захварэць, і перамяніць свой лёс у горшы бок. Адсюль пазней і гэты выраз чортава брама. Яно можа і так, але гэта тлумачыць толькі логіку такой вось фобіі. Але ў чым прычына жывучасці яе і іншых такіх павер'яў? Бо можна 100 разоў прайсці пад лесвіцай ці пад слупом і пераканацца, што нічога ж не здарыцца. Так, але калі на 101 раз нешта пойдзе не так, то гэта стане пацверджаннем таго, што прыкмета праўдзівая. Так працуе ментальнасць чалавека традыцыйнай культуры, і яе рэлікты лёгка сустрэць у свядомасці нашых сучаснікаў. Памяць фіксуе толькі тыя падзеі, якія з'яўляюцца здарэннямі, адрозніваюцца ад абыдзённага ходу рэчаў. Яны маюць значэнне, інтэрпрэтуюцца. У той час, як калі нічога не адбылося, то і падзеі няма, і адпаведна розум не прадае гэтаму факту значэння. Адпаведна, для чалавека з навуковай рацыянальнай свядомасцю гэта будзе 101 раз, а для чалавека свядомасці традыцыйнай проста першы. Значыць, уся справа, так бы мовіць, у данавуковай ментальнасці, у простай няздольнасці чалавека адрозніць рацыянальнае і нерацыянальнае. Нельга ўсе прыкметы назваць ірацыянальнымі. Цэлы шэраг з іх мае пад сабою цалкам рацыянальныя аснаванні. Напрыклад, метэаралагічныя прыкметы. Калі сонца пасля яснага дню садзіцца ў хмару, то на наступны дзень будзе дождж. Тут відавочнае назіранне за праявамі праходу атмасфернага фронту. Ці яшчэ больш вядомыя, калі ластаўкі нізка лётаюць, будзе дождж. Вядома, што яны палююць на насякомых, якія адчуваюць змены атмасфернага ціску і трымаюцца блізка да зямлі. зямлі. Вы кажаце пра тыя прыкметы, разгадаць, які прынцыпе можа кожны чалавек, які валодае хоць нейкімі ведамі са школы. І хай яно будзе так, але ж для большасці прыкметаў такое рацыянальнае тлумачэнне ўсё ж, як мне падаецца, не знойдзецца. Узяць хоць бы веру ў тое, што як вы сабака, то гэта абяцае хуткую смерць ці пажар. З навуковых пазіцыяў гэта ну ніяк не патлумачыш. Дык тады за кошт чаго працуюць вось гэтыя павер'і. І сапраўды, нярэдка можна пачуць расповеды пра тое, што такая ці іншая прыкмета спрацавала, што перад тым, як нехта памёр, бачылі нейкі знак. Працуе гэта наступным чынам. Найбольшая колькасць прыкмет пра лёс ці стан чалавека, а іх запісаныя сотні, калі не тысячы, датычыцца важных пераходных момантаў, дзе можа здарыцца нешта лёсавызначальнае, а чалавек не можа на гэта наўпрост паўплываць. У першую чаргу гэта цяжарнасць і роды, шлюб, смерць, акрамя таго хвароба, калі невядома, ці паправіцца хворы. У дачыненні такіх станаў набіраецца максімальная колькасць прыкмет і павер'яў, так што непазбежна штодня можна сутыкнуцца з нейкімі знакамі з доўгага спісу. Вось для прыкладу прыкметы на смерць. Іх баяліся найбольш. Калі самі сабой адчыняюцца дзверы, калі ў хаце трашчаць сцены, калі ў дом заляціць птушка і ці стане грукацца ў вакно, як крук ці сава крычаць на даху, як жаба летам у хату ўлезе, як нехта захварэе ў суботу ці панядзелак, як прысніцца, што зуб выпаў, як курыца ўначы з жорткі ўпадзе і гэтак далей. Ну так, і сапраўды складана ўсцерагчыся, асабліва сноў, якія даўно ўжо растлумачаныя ў народнай традыцыі. Да таго ж, іх разгадкі выдаюцца кнігамі-соннікамі, імі поўніцца інтэрнэт, і міжволі чалавек цягнецца да таго, каб прачытаць усё гэта, лухту можа нават, але перанесці на сябе і напужацца. Так, калі дадаць да гэтага ліку сны, якія паказваюць на хуткую смерць, то і ўвогуле немагчыма ад яе ўсцерагчыся. Напрыклад, польскі этнограф і фалькларыст Казімір Машынскі праводзіць доўгі спіс такіх сноў з усходняга палесся. Вось толькі некаторыя. Будаваць новы дом, вазіць гной на поле, есці мяса ці сала, убачыць чорную цыганку, укветеную яблыню ці грушу, мёд, пажар, снег, пчаліны рой, чорную свінню і так далей. Для цяжарных такія прыкметы не менш важныя для вызначэння аблічча і лёсу будучага дзіцяці. А далей уключаецца тое, што можна назваць рэтраспектыўным механізмам тлумачэння. Калі нешта здараецца, скажам, смерць ці пажар, то ў калектыўнай памяці хутка знаходзіцца вытлумачэнне гэтаму здарэнню. Прыгадваюць, што бачылі крука на доме, ці сабака выў, ці нехта нешта прысніў. З плотнай сеткі прапанаваных культурных варыянтаў некаму членам супольнасці абавязкова нешта дапрыгадваецца. Значыць, чалавечая свядомасць заднім числом стварае сувязі паміж здарэннем і прыкметай. Але ж можна пачуць і пра такія выпадкі, дзе сон непасрэдна папярэднічае смерці блізка, да таго ж абсалютна неспадзяванай. Тыя ж сны пра зубы, якія выпадаюць, да яшчэ з крывёю. Ці можна вашай схемы патлумачыць і такія здарэнні? Гэта схема тлумачыць тое, як працуе большасць пералічаных сноў і прыкмет. Аднак бываюць, іх немала, прыклады непасрэдных пасланняў. Так сярод беларусаў пашыраны расповеды пра тое, што перад смерцю чалавека ў сне наведваюць яго памерлыя і сваякі, нібы падрыхтоўваюць да сустрэчы. Канешне, можна сказаць, што тут уключаюцца культурныя мадэлі усведамлення ўласнай смерці, як уз'яднання з памерлымі роднымі. А мадэлі, якая добра вядома па святкаванні памінальных дзён, такіх як радуніца. Уласна, гэта ўжо мяжа антрапалогіі і псіхалогіі і да разбору прыкмет мае ўскоснае дачыненне. Рэтраспектыўная мадэль працуе пераважна для прыкмет асабістага характару. Ясна, што з метэоралагічнымі ці сельскагаспадарчымі прыкметамі справа ў іншым. Там хутчэй ідзе пра спробы протонавуковага апісання свету і яго заканамернасцяў. Сергій, у апісаных вамі прыкладах чалавек выступае пасіўным пачаткам у гульні року. Калі заўважаны нейкі знак бяды, то гэта нібы воля лёсу і ад яе не ўсцерагчыся. А ці вядомыя нейкія прыклады з беларускай народнай культуры, дзе апісваюцца спосабы супраціўлення такім дрэнным прыкметам? такія прыклады былі, хоць і не вельмі шмат. Адзін даволі вядомы прыклад апісвае беларускі этнограф Александр Сержпутоўскі ў нарысе «Палішукі беларусы». Вось што ён піша. «Курыца, якая заспявае як певень, выклікае няшчасце. Каб пазбегнуць беды, курыцу трэба адсячы галаву на парозе. Нечыстая сіла, заўважыўшы крывю, падумае, што ў хаце ўжо ёсць няшчасце і пойдзе прэч». Па іншых запісах вядомы яшчэ і варыянт, што перад тым, як пакласці на парог, курыцай трэба было прамерыць падлогу, троічы пераварочваючы яе праз галаву, нібы гэта метр. Думаю, што і сабака, які пачынаў выць пад вакном, не раз атрымліваў добрага пінка, і каб бяды не клікаў, і каб спаць не перашкаджаў. А з вашага гледзяшча, навошта ўвогуле прыкметы ў культуры? Для такого вось заспакаення постфактум, каб пасля таго, як нешта адбылося, сказаць, што такая была воля лёсу, і ўсё на гэта паказвала, для таго, каб урэшце суцешыць чалавека, ды і самому суцешыцца дзеля гэтага? Так, гэта важная функцыя – суцішаць і падтрымліваць веру ва ўпарадкаванасць свету, але не менш важная – засцерагаць і папярэджваць. Гэтая функцыя праяўляецца на дзвюх узроўнях. Першы просты і даволі відавочны. Забарона дзеянняў, якія відавочна могуць пашкодзіць чалавеку. Да прыкладу, лічылі, што калі да дабравешча не паляжаць на зямлі, хварэць будзеш. Ці калі пакінуць нож на стале да гары лязом, нехта ў сям'е будзе рэзаны. У цяперашніх умовах, дарэчы, гэтае павер'е трансфармавалася ў больш канкрэтную засцярогу. Кажуць, што калі пакінуць нож на ноч на стале, то ў некага ў сям'і будзе хірургічная аперацыя. Відавочна, што гэтыя павер'і перасцерагаюць перад прастудамі і парэзамі, незалежна ад таго, чым фармальна яны пагараджаюць. А на другім узроўні яны сігналізуюць чалавеку пра агульную сітуацыю небяспекі. Магчыма, ён яшчэ не ўсведамляе яе, але адпаведныя культурныя коды ўжо працуюць, узаемадзейнічаюць з яго падсвядомасцю. Тое, што ён па выніках успрымае ў выглядзе знакаў, такіх як прыкметы ці сны, дапамагае яму быць больш кемлівым і асцярожным, нягледзячы на ўвесь фаталізм, уласцівы для традыцыйнай культуры. Сергей, а ці азначае гэта, што прыкметы, звязаныя з імі павер'і, можна прызнаць карыснымі для чалавека, што іх не трэба саромецца і варта захоўваць як частку культуры? Ведаць іх, канешне, варта, а вось верыць у іх зусім не абавязкова. На мой погляд, адукаваны чалавек і без таго ведае, што паляжаўшы на халоднай зямлі, можа захварэць, а няўдала пакінутым ножом парэзацца. Што датычыцца больш сур'ёзных прыкмет на нараджэнні дзіцяці ці на смерць, то яны могуць прынесці і шкоду, выклікаўшы непатрэбныя фобіі ці адняўшы ў чалавека імкненне змагацца за сваё жыццё. На гэту тэму ёсць гісторыя жыцця вядомага французскага этнолага Анатоля Лебра, які даследаваў брэтонскі фальклор, захапляўся ім і дужа шкадаваў, што ён паступова знікае. Аж пакуль аднойчы не сталася так, што ягоны брат пацярпеў караблекрушэнне ля берагоў Брытані. Яшчэ жывога яго прыбіла да нейкай скалы каля берага, ён вылез на яе і палову ночы крычаў, клікаўшы на дапамогу. Вёска была зусім побач ля берага, але ніхто не адгукнуўся. Урэшце, ён памёр, і калі Анатоль Лебра прыехаў у тую вёску і стаў распытвацца, ці не чуў, хто крыкаў, то аказалася, што чулі многія. Але вырашылі, што гэта душы тапельцаў крычаць у буру і завабліваюць жывых у мора, каб яны там загінулі. Таму ніхто не рашыўся выйсці з дому. Пасля гэтага Лебра працягваў збіраць фальклор і публікаваў кнігі, аднак лічыў, што нельга імкнуцца да таго, каб захаваліся ўсе культурныя формы, што знікненне некаторых ёсць вынікам пазітыўнага развіцця чалавецтва. Сярод класікаў беларускай этнаграфіі аналагічных пазіцый прытрымліваўся той жа Сержпутоўскі. Думаю, і нам трэба захоўваць тую ж крытычнасць да ўласнай культуры. І насамрэч, не пра страту кожнай традыцыі варта шкадаваць. Не шкадуем жа мы сёння, што людзі больш не спальваюць жыўцом вядзьмарак і не адсікаюць галовы вампірам. Хай лепш такія традыцыі жывуць у фальклорных зборніках і фантастычных фільмах. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.